إمام أبو حنيفة علم برشنا داد فقه منورة تجلى داد فقه منورة تجلى إمام أبو حنيفة علم برشنا داد فقه منورة تجلى داد فقه منورة تجلى كرل سرابي زمر زرنا فشمي عالی شان د مهتا بل شغل داد فقه منور تجلى عالی شان د مهتا بل شغل داد فقه منور تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى راج د علم پر ټول دنیا گئی امین دا دنیا دا دا دنیا داد فقه منور تجلى پری امین دا دنیا دا دا دنیا داد فقه منور تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى دل ساده غزلو چی چولا ساده غزلون چی چولا د قرآن د تفسیرونو کرشما داد فقه منور تجلى د قرآن د تفسیرونو کرشما داد فقه منور تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى زواندي وقف دا الله دا دل نفارا زواندي وقف دا الله دا دل نفارا دهر چانوري چشمان دا سر سايا داد فقه منور تجلى دهر چانوري چشمان د سر سايا داد فقه منور تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى دشمنانو یې نام نکړلو کمزور دشمنانو یې نام نکړلو کمزور ولا دینو ته توپان او زلزلہ فقه منور تجلى ولا دين تطوبان او زلزلا داد فقه منور تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى دا شاشر حسن تقلد بندي محكم داي دا شاشر حسن تقلد بندي محكم داي دا الله رب العزة دا غتحفا داد فقه منورة تجلى دا الله رب العزة دا غتحفا داد فقه منورة تجلى امام ابو حنيفة علم برشنا داد فقه منور تجلى داد فقه منور تجلى رحمة الله تعالى عليه.